أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة الجمعة کی چاخری مضمون ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تھا داغی و ترتیب ذکر کی او دا جمعی فضیلت چدا بمخ کی منز بمخ کی اب یا رست با وابتغوا من فضل الله اورت کی دی یہود باغ دری میں دعوی بن چری فخر کاو چٹول روزو کی بہتر روز خالد دی اول الله رب العزت په خلق باندې فضیلت یې خو لازم کړو نو دی کې رات کوي چې ناول روز خو د جمعې ده چې کوم وخت نه الله رب العزت دنیا پیدا کړې و او زمکه اسمانونه نو دی جمعې روز له فضیلت ورکړو حدیث کې مراغلی او مسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم نحن الاخرون فی الدنیا الاولون یوم القیامت چې موږ خو د ټولو نه رستو راغلی یو دنیا کې خو موږ به د ټولو نه مخکې یو قیامت کې در سکو جوان دی در دین دمخ کی والی پو جوان دی چی مونگا در هر قوم نا او در هر امت نا در لدین تا مخ کی مندی والی دی او سبقتم کڑی دی ویر پسیدہ حدیث ہوئی چه در روز و چه اللہ پا مخ کی امتونو قومونو بانده فرز کلا اغیط این انکارو کن همونگ لی اللہ توفیق را کن مونگ اومن لی دو جمعی روزو دی بزیلت مونگ اومنو انور قومونو انکارو کن نمونگ پا دی که مخی و خلق نمونگ تابدار دی تابید دی الیهود و غدن و النسوارا بعد غدن یهودیان زکر تابیدی چه مونگا دو جمعی روز تیرشین و ارپسی دو خالی روزی نا دی یهودو دا او النسوارا بعد غدن اغی خالی پسی بیا دی اتواری نو آغا دا نسوارا ہو دا نو یهودم دمونگ نرستو دی دکا دا اغی رد دا خالی دا نسوارا ہو دمونگ نرستو دی دا اغی رد دا اتوار دا امونگ دا طولو نا اولیو نو زکا با قیامت کیم اولیو دا طولو نا داخلی دو دا جنت کی او نمیه و تایخه و جمعه و دو جمعه ذکر دی که دیر جمعی یو زیل راشی یو جمعی او یو جمعی چه اغا جمعی بیا یو زیت را جمعش ناغذ جمعی روز دا ولی هر جمعات که جمع کی کنا و نور روزو که لیکن د جمعه پرد باندې اټول را جمع شي جامع مسجد ته د نور جمعهتونو کې مون نه کنا نو دی ورځ باندې ځکه جماعتونه را جمع شو جمعه او ته ویل شي او دی وژنه دیم دا چې الله بغډیر سیدونه جمع کړی دی وی چې مخلوق یې پیدا کاو نو جمعې پرد باندې ټول پیدا شویو جمع شویو صبح کې پاتې نو اسمانونه زمکه ورونه او دریابونه څومره چې مخلوقاتو نو د جمعې پرد باندې ټول موجود وجود تراوتی و یو پکې کم نو یا دا غي و چې نه و ته جمعه ویلی او فضیلت یې دا و چې حدیث کې راغلی و بار بار چې په دې پرد باندې الله آدم علیه السلام پیدا کړ او فضیر وز بانده دا توبه قبول شوا دا ای خطاینا او فضیر وز بانده بیاراوو تا دا جنتنا نراوطلو کدیر لوی کمالو کن کداغ دا پارا نو دا مخلوق دا پارا خو زکال تا کی خو اللہ رب العزت وعده نو کړی زو جنت کې خلیفہ پیدا کوم زمکه کی ویل دا ټول فضائل دي او په دې ورځ باندې وای قیامت قائمی دی بل فضیلت دی او په دې ورځ کې یو وخت دی معلوم نه دی چې کله یو بندا په دغه وخت کې د جمعې په ورځ باندې په مانځي او سوال کې نو الله قبلي نوې کې ډېر اختلاف دی پته نه دی چې کوم وخت ده خدای جمعې د مانځ نه پس تر مازیګر پورې دې وختونو کې دی او زیات اقوال د مازیګر په مانځ باندې دي تګه دا وخت کې خلق ومانځي کنه مازو ویلو چې هغه وخت دی چې د جمعې د مانځنه پس یو بنده ناشتي د مازیګر مانځو ته انتظار کوي دا وخت یاد دی په باغې دا سوال چې حدیث کې غراغلی چې قائم یصلی چې ولاری په مانځو باندې چې انتظار څوک کوي خو مون نه کوي هغه ناس دې ذکر کوي بیا هم صحابه دا تعویل کړو په دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې اوسړه دراتون کې مانځ په انتظار ناس ته جمعات کې دیوم په مانځ کې حساب دی دا تعویل خدا سي بعید غونته و دغه قائم یو سوالی لفظ راغلو هغه په دې کې شته خو الله پټ ساتلې څنګه ډیر سيزونه پټ ساتلې نبی علیہ السلام چاول مدینه تلړ نو جمعه کړي وا مخکې نو هجرت نه پسو بیا مسجد قباء کی هغه چې لا هجرت نو کړی اسی صحابه لیکلیو ناغیم جمعه قائم کړی و مدینه کې خو جمعه نو اسی اور ډاګوا باغی کې مونږ جمعه کړو امام یې اسعد بن زراره دمخ کې جمعه کړی و اسعد ابن زراره او نبی علیہ السلام لمبی جمعہ دا کړی و مدینہ کې. بیا یې پسې چې بل جمعہ قائم شو دویمه ناغا جواسا مقام متوی بحرین سرا اگه کشوی وا بیارو رو زیادتی دی لیکن دو فقهاو پدی بانده اتفاق دی چو جمع دی پیوز ایکی کیگی اگر کلوی خار بیویلی چه دوزای شدیر رشی او پیوزه کی زیگی نا دوزای دکی گی تردریو پوری اغی قول کرده دی چه پیو خار که دی جمعه دری زای کی گی سیوانا تک بیا دی جمعه حیثیت سشو اخو جمعه نشوا چه دو دری زای او شوا او دی دیو الجنویلیو ضرورت تو جنا چې دا څه زنه چې هغه کې ټول خلق او زېشي او راجم شي خو بس دی وخت کې هر یو سنت تبا دی یو سنت نه دی بلکې ډېر سنت تبا دی ورو کې کلی وي او کې ود ودرې ځای جمعه کې او سره دا نه چې اړو حکم نو په دای زای کریم ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا چې جمعه بخاریه کی په باندې کې نه په باندې کې خلکو شور وکړل ابیا په یوزې کینار یو سړي خپل جمعات کې جمعه شور وکړن دا جمعې مداوی زمان زو دا وی صحیحیت پاتې نشي چونو مې خپل داسې خلک زکر سنت تو پابندی نیشتر بخلقو کی پل خواهش دے مانی والا قتلی ایروی کیو دیکی گی نو دا خلق دشمنی دی توبا بس خواه دی ورغلی ندی و یو بلی مرکڑی ندی تا اس خبر ندی تا غصی دی جمعی دا اختر مندم نبی علیہ السلام چلس کال تیر کلی و مدینہ کی نو هر کال بار وته دي اختر مانځله صرف یو کال دا او چوي کې بارانو نه په جمعات کې کړې شکر دې چې دغه کړې کني اوس باندې جمعات کې د اختر مون نه کېده او بس پیغمبر د جواز د پاره یو کار کړی ښا چې دا ری شکریا دا کول پکاري دا کامی شد پارا او سنت او نفل او ویتر او کور کلی جماعت که صرف پرد منز کرده خود جواز دا پارا بیا چه روجه که اعتکاف کهو نو خود بی جماعت که کولو کور تا خونست دیکنه نو دا قدمونگ دا پارا جواز جوړ شو چه نبی علیہ السلام پر روجه که جماعت کې سنت او نفل او فرض او مخ کې رستو کړی نو زموږ لپاره ډوی خوشحالي شو موږ هڅه وکړو ته زونه ها ته شکر دې چې دا یې کړی بیا واړو کې دنه جماعت کې سنت او فرض او نفل به دې فرضونه نو د جواز لپاره غدا کار کړی ځکه هغه ته الله رب العزت ته مخ کې نه ایشن ګوې کړی وي چې ستاسو امت کې ودا چلی خدا سے ډیر اعمال دي چې نبی علیہ السلام پکې بدل عمل نه وکړي نو موږ ته بیا ډیر ګران و چې موږ دا په سنت پابندي کول نه شو کولې یا ایو الذین آمنو معلومی چې دا په مؤمنانو باندې فرض دي هندوانو سیکانو باندې نه تاریخ باول ایمان راوړي علاوه باقي باندې اعمال او عبادت پرس کی ځکه مؤمنان یې مخاطب کړو چې ایمانوالو تاسو ته وایم چې ځانو دی علی الصلات می یوم الجمعه کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانزه، لیکن د هر مانزه خبره نه ده. من یوم الجمعه دروز د جمعه خبره ده، د احکام رستور روان ده، دا خاص په دې روز پورې. او من یې راوړو تاسو نه چې فی یوم الجمعه من، اگر کډیر خلق دغه تعویل کوي چې معنا د فی سره ده و ایسا جت نشتا فمانا فی سر ایسا لده قرآن من راوڑ ده اوغی کے حکمت تے پفی کے حکمت نشتا اغا حکمت دا ده چه دا طول اروازن دا نیم اروازن دا من یوم الجمعاتی لکون ده وقت ده جمعی پر طول اروازن دا من یوم الجمعاتی چ زوال وشي دغه واخنا د جمعې زمانځو حکم شروع شي، برکات شروع شي. خاص دا د ټوله ورځې تبرکات د دغه لګ واخنا حاصل لې دي کې نور څه نشته دي، خدغه مونږ دې پکې دغه خطبه دې پکې چې دی وجنه دې ورځې د فضیلت حاصل لې ښه دا وجه نه نه چې یا پکې آدم علی السلام پیدا شو یا پکې دا چل شو یا چل شو نه، زمونږ د امت لپاره فضیلت هم دا دي چې دوه رکعات فرض او خطبه د دین دا ټول ورځ مبارک ګرځېدلې ده. پس نه پکې نور څه خیرات شته، نه پکې نور څه دا شته دي، نه بل شته دي، نه پکې روزه شته دي، صرف دقه درکات فرض او خطبه دغه د فضیلت اصل سبب. نوې چې اذا نودیه للصلاه ته आवाज نه مخک مخک ځان لا کوا کارونه کوا ځان لا کینم په جو تخپو باندې چې یومې ورځ ده اس کار نه کومه ولې مکه واه الله وی چې आवाज وکړي شي आवाज کولانه شي نو دا आवाज نه مخ کې چیر څومره وخت دی هغه ستاسو دنیا وخت دی، ستاسو کار وخت دی، ځان د کار مو باسه جمعه مو بدنامه وا چیر نه چاته تلې شم ان سلاس له وخت ورولې شم ان څه کولې د یومې ورځ ده وینو یا د خدای باندې د یومې ورځ تراټین کړې نو زکه نو دی او اذا نو دی کله چې आवाज شي بانګ شي او بانګ کم بانګ دی وګورو ته نبی علیہ السلام په وخت کې ابو بکر په خلافت کې حضرت عمر په خلافت کې رضی الله عنهم ته خطبه بانګ چې منبر باندې امام کینی امخه تواتا مؤذن اذانو کی دای اذانو دی چې دا باندې ویل شي نو فاس او اله بیا کارونه پرې ده الى ذکر الله بازار البيع پرې ده کار دا نبی علیہ السلام د وخت اذان د خطبه اذان یادې د حضرت ابوبکر د خلافت د عمر صف د خلافت د قازان ترومبه بانګ نو چې په دوه لسنی وي دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې حضرت عثمان خلق ډیر شو ادمره ډیر شي چې لکه د خطبه اذان بچانا اورېدل ګڼا ډیر شو کنه اته ما دا چې دغه اذان د بیا ټول خلق چک چرته را جمع کېدل شي دغه ډیر خلق وراله نو اکثر د خطبه اذان بشوي خلق ډیر شي کنه چې ډیر شي خو ګاډیر شي د یو پورا با باندې نشی کېده. ناغوی چې بل اذان کوها په دې پکې خیر واچي بل اذان کو او خدای دې شیطان ته دې خلکو نه مخه کوي. نو زورا مقامو د جماعت نبار د چاکور هو چتو ډیر نو حکم یو کې ځا ده کې اذان کې لومبه اذان لومبه نو دویم په زمون په دې وسو لومبه دي نو نو دا اذان دا غږ وخت نه شروع شو دا لومبه اذان چوشي یا په یو باندې یا په دولس نیمه باندې دا تک قضا عثمان رضی اللہ عنہ سنت تی دا داغا اذان دے خدا یواز داغا اذان ندے لگا کسو کوئی چوئی دیو صحابی خبر اخو حجت ندے ویدہ یو صحابی دے حضرت عثمان حکمو کو اجی سمر صحابو اغی خاموشی وکړه چې اعتراض نه وکړي دې ته اجماع ویل شي. اجماع د امت داسې دلیل لکه آیت د قران څنګه آیت قطعی ده دغه سه اجماع قطعی ده. دې ته اجماع سکوتی ویل شي که یو کار پیغمبر کړی دی او نور خاموشی کړی ده که اوکار صحابی کرده ده او نور خاموشی کرده ده ده اجماع شو ده او پا اجماع سره ثابت ده. بلده ده چه نبی علیه السلام نویلی چه زما و زما ده خلفا و ده سنت امین که او پرخ نکوه علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاسو بانده زما سنت او زما ده خلفا و سنت یو شان لازم ده که او پرخ نکوه چګې نه داغه پیغمبر دی او دا نه یو شان نو لی به اعتراض کوي باغبان دا عثمان سره چلو کو نو اس اذانو دیه کې وا سمانای قران چې نازلې ده اذانو دیه نازلې ده خو ته دا باندې نو دا بان خواغا وحکی اوشو چنن نبی علیہ السلام و نابو بکر و نو عمرو طول تلیو دا دنیا رخصت شیو حضرت عثمان خلافتو کنا نو دیئے کہ خو اغا آواز مراد دے لیکن دا دا قرآن اعجاز دیکھا دا خو دا اللہ کتاب دیکھنا نو کو پیغمبر نو او ابو بکر نو عمر نو اللہ ہو کنا نا اللہ رب العزت چکلا دا آیات نازلو ازانو دیا دا اغا پا علم کیوا چطر یو وقت پوری با دا ازانی نبیا ورستو بل ازانی خنو دیا دوار لوردی خوا دوار لوردی او بہتر دادا چی اولتی نو آغستی شین دا کم چی ده حضرت عثمان ده وقت ده زکر جده خطبه ازان خوشی نه آقا سو بیا سو داخو نکی داخو داغا وقت که کئی نوچه داغا بانگ و تاوه این حکموش چه بس دکان نبن که کارو نبن که سو داگان بن که داغا از خطبه ده ازان پو وقت که خواغی اسی اون بن کلی جماعت کې ناس کې ټول کنا د وزارت البيع چاته وایو چې پرې ده نو به تر دا چې دا اول اذان ته نو واستې شي خان کله چې आवाज وکړې شي اذان وکړې شي زمانځ د پاره میو مل جمعات پاره لګوخ دروازې د جمعې فسعوا الى ذكر الله الفاظ تقول فسعوا الى ذكر الله ظاهري معنا خدا دې رامنډه کې د الله ذکر تا خیر دې کپرې وته خپې ماتې شوې فصعوا الى ذکر الله دیو جنب قرأت باز داسی دو قسم راغلی نبازو قرآتو کراغلی چه فمزو الى ذکر اللہ زی دا اللہ ذکر تا زی ناغیوی زمان دغا فخ دے ولی اگه که منده نشتا اگه که توپونه نشتا اگه که خطره نشتا دے چه لاس بابا دیمات شا وی دا خدای بانده دا فسعو یوازی دغا مانا دا چه منده وحا در دا چاوی دا عربی لفظ سمر لوی مطلبی اتا دا مرغی پخپا پورین خطه یو مانا دا خونده پا داگه مانا بانده دیر کم راغلی قرآن کی دیر کم او پا دی مانا زیاد راغلی دی چه دفص آو مانا سو راش کوششو که دل ذکر تا قرآن ویلی نور دیونو کی سوره بنی اسرائیل کیوں چو من اراد الاخرتا وسعا لها سعیها سوک چی دا آخرت اراد لریم او سعی کی دا غید پارا سعی نمندی وی آخرت عمل داری چی مندی وها نو سعا لها سعیها دا غید پارا دیر پا توجه سر عمل کینو او ایتا سعی ویچ یا سوره سواپات کراغلیو دی ابراهیم علیہ السلام پا حق کی چه سوالیو که چه اللہ مال زیر آکیم نوری کولا اسماعیل علیہ السلام فلما بلغما او سعیم نکل چه سمر وقت تورا سیدو چه غصر کار کسب مند ترلوالی داگی خود آمد دمنی چه اسماعیل علیہ السلام بار وقت مندی والی او دمین کولا سعیدا مانا دنا خدمت دل سخبوکار دای کولش دا مانا بیاون پکی دو مفسرین و اقوالی سو کوئی چه فس آو مانا دا چه پزل سرا نیتو که دا اصلی شه چه ازان دیواو ریدن و زل کی راولا چه منز بکو ما دکه ده دلک خبر مخ که ده کنه نیت مخ که ده کنه او نور عملون بیا رستو دی کنه خواه نسوک ده ساین ده نیت ما ناخلی خواه چوال لیسل الانسان الا ما سعا سوره نجم کی راولی چه ده انسان ده پیدی خواهشی ده چه ده نیتو کو ناقد ده ده وس کنیته د ځان د پاره وکړه نو جوړد ته وې ثواب ملاوي کنیته د مور او پلار د پاره وکړه نو غیته وې ثواب ملاوي او سره نه پلو کی سیوای عبادت کی او وی چیرې د دې ثواب په مور او پلار ته بخما نو د ته نه راسي کناغیته او با نو سعا لها سعیا الیس للانسان الا ما سعا کدی وی قیامت کی چیرما خډیر نفلو نکړیو او دا وی په پتا الله وو ته وی چې تا خو نیت نو کړې کنه چې دا ځان لکوما تا خو په کله ودا مور او پلار لکوما کله ودا بابا جی ولاله جی لکوما نو خو دا غي شو کنه ستا خو باغې چې تا ځان نیت کړې نو وتا تر رس والله سر الانسان الا ما سعى نو ما سعى عام کنه ها دلتم د سای معنا داخلي چې فساو د دغه وخت نظر کې راولې چې مونږ وکومه اسوک ته نه دا معنا اخلي السعي بالاقدام السعي بالاقدام چې راځي با ک پیاده یې ک سوري او مسجد ته راځي ولیکن وی د ساين د امرات دي چې المشيو چې نبی اسلام یو ځل خلق لید کنه چلته وی امامتی ودریدا ادي بدل تزرت تیمتی وکړو نو جوړ منډه وې نبی اسلام وی چې مکه وی داسې لا تاتو وانتم تسعون منزل داسې مرازه چې منډه واخې بلکې وانتم تمشون وعلیکم السکینه دغه سروانی له قسم کې اسره او پاو سره باندې زه اما ادرکتم فصلو چې کوم رکعتونه وملان ذکر نو هغه به وکي امام سره او ما فاتکم فخذو چې کوم نه پاتې شو نو بیا رستو ځان له وکي نمنده خو پکې نشتا دا خو د یوما تم به دبیدا اته مانزه د شان سره مناسب نه دي نو سای معنا بدا نه کو درته چا ویلو چې منډه واه کوم مطلب دا دی چې اهتمام کوا ډیر په توجه سره او ډیر په بیداری سره ها چې غفلت پکې نه خوب پکې نه ځانګی تا داس فساو ذکر دا اللہ ستا ہوئی خطبے تا الى ذکر اللہ عجیبہ کتاب دیکھا وہ اٹکی کہ عرص دا ذکی چھے الى ذکر اللہ اخانے خطبے پا کے ختم شوئے بولے اگی کہ دا اللہ ذکر نو اگی کسو اگی کہ دا شاعران چار بیتے وی خوا نا خطبہ وا چ قرآن ویلی چې لا ذکر الله غوړې دا به الله ذکر آیاتونه وای احادیث وای د پیغمبر تعریف وای صفت وای دا ټول په ذکر کې حسابيږي د خلفاو صحابه کرامو هغه اعمال وای جهادونه وای هجرتونه وای دا ټول د الله په ذکر کې حسابيږي خو دا خطبه نه یې کنا سید امیر کجړی گیو تمہار کی سخت ناری دیو چې پغلا ولا راولی بش کې شال شم اذه په خطبه کې جمعې پرد خلق بو ته مخ کې وی استاد ته جمعه ته براته بلاره باندې وی استاد نن پکې د وسه او آیا ښه څنګه وی یو وسایو په ځنګل نه نوتلا ودا پکې وایا ښه ا خطبه نوی هغه سه خلق ځان لکار کتل هدي یو غوسم صفاتو نکي بي زمو استاد ډېر زبردست سره ذکر الله چې وشو هغه ټوله خطبه رد شوي چې هغه د پښتو ویل شي پښتو اړشته نه په خطبه کې اردو اړشته نه په خطبه کې خطبه کې وسره عربي ښه غوسم ډېر خلق پدې شاشو پنج کی مبتلا دے ها تقریر وو کیو کی ویدا خطبہ شوا ویدا دیدم اکلے پناس دیبان دیو کی ویدا خطبہ شوا اولی پا دین پورا ٹوکے کہتا خدای بندہ اللہ نا نیاری گی او اگا خطبی و پخواٹو لی دا سوی چکم سلے با کی ناس پا کرسے باندی او بادشاہ بشو نو خطبه به داغه په نوم جوړه شو معز الدوله او عز الدوله او مستنصر بالله او معتزد بالله او مستقيم بالله یی رجل عباسیین کوم تیر شوی دي کارته چې نمونه ته ګوره نو خطبه به داغه په نوم قائم شو نو خطبه الى ذکر الله چاگی که بدا اللہ ذکر اسم مطلب الى کتاب اللہ مانا دا راشای چی دا اللہ قرآن واو رہے راشای طولا ہفتام تیرکل پا غبلت کی ادھا خلقو خبری واو رہے دی نن پا کدھا اللہ خبری واو رہے کن الى ذکر اللہ نو دیو جن امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا دلیل نیولیو چی یو سړی داسې خطبه وای چې ودریږي وی الحمدلله سبحان الله الله اکبر بس خطبه شو ولی ذکر الله شکنا قرآن خوار اخبر آسانه کلی دکنه یعنی ضرورت خطبه چیو نور لکه حضرت عثمان لغز چو درید پا ممبر بانده نو حیبت پی راگه نو یو خو پا ناستی ہوئی ادریدین شکنه ابل داری چی الحمدللہ سبحان اللہ وی بیارا کشو نو پدی که خوار قسم و اخراجی خواه د انسان څه پته لګي خروغ موټه او برابر او خوده غوي امز کې چې دا د تمخ کې شنو واسي زلزلہ او پیراش نو زکه وی اله زکه تمره خو به وای کنه چې الحمدلله نو کو بیا نور نشو ویل نو راکوشه خطبه شو ښه زکه الله ذکر وش کنه د الحمدلله نو لوی ذکر شته حدیث کې راځي د دې غاجر او ثواب کو دا خلا ټوله ډکی د ځمکه نه تر اسمانه پورې جدا دا ټوله الحمدلله ډکی کور پسې بل سوې سبحان الله نو بیا اسمانونو کې بوله زې قتل غواړ نو د ذکر الله دا فائدہ شو چې خطبه آسان کړه بازار البيع او پرې د دنیا کارونه د دنیا شغلونه او د دنیا خرڅول بیا چوینو خرڅول نو اغستل وسر عمر الکنا لري او شی چې خرڅاینو سو بیا خلینا دی او لاس نه ټپ نه خيږي نو بیا وینو شرا وسر را له پخپلغه چې نه بس اوشي خرڅي او نه به اخلي د دنیا کاروبار به ختم وي دیواز بیا نه دا کوره کدا وسه یو سړی ناشته کو دای کی اتو اتو لکه بانګ وی پرید وی زه بیان کوم ته بیان نه کوي خدا بیا د کنه چې تی مشغوله کړی هر هغه عمل چې تی مشغوله کړی د مانځنه او د خطبې نه نو بیا شوا کا کو دای کېو کا غلی کلمې کل کېو کا غب ډبی مبي اخوا دې پا کېو کار سي خدا ټول بکران بازار البيع هغه کې بیا د فقهاو اختلاف دی هغه په دې پسې شوی چې بل فرض کدا واخ کې او سړی به او کړنو څه چل وکي انوري مامان وې چې بیا نه ده شوی ښا هغه دې بیا بیا روانه کې پیسې دې له واپس ورکې دې دې ولا خپل دغه ورکې بیا فسخ ده امام شافعي وې نور وې دا خو یوازې بیان نه ده څوک به پدی دغه وخت کې ولي کېږي چې دنیا د هر قسم وخت پکې راځي څوک به په دغه وخت کې راځم چې وی چې لکه بیا بیا مونږ ته وخت نشته زمونږ نه پس زه خو اوس راځي چې د نکاح وتړو په دغه وخت کې نکاح وتړو نو امامان وی نه دی شوی هغه نکاح او بیا تړي ځکه قرآن وی وزر البيع و یو امام ابو حنیفه دا غوی نه ګور تاسې مکه وای کنه یو شی نه روا شنه نور پی روانه وای یو شی حرام شنه هغه حلال سدونه رواني وسو تاسې کوي دا خو چاړه نه ده هغه وی هغه سدونه وشو سړی ګناګار شو سودا شوی دا کچا کړی نکاح شوی دا کچا تړلی نور څومره چې عقود دي دنیا کې هغه شوی دي هغه دور ده چې سړی ګناګار شي هر خبرې له خپل ځای ګوري کنه ها د امام ابو حنیفه قواله او یې چر څومره عقود وشو نو وشو ځکه هغه دنیا کې جاری دي کنه ما بکی خود ده د چې نقصان وکړو په دې وخت کې وکړون دی به ګناګاری بیا وته وبو بس یا وس نور څه کوي وزر البيع بل دې کې اشاره شو دی ته چې فقها ویلي چې جمعه په لګو خلق باندې فرض ده او زنانه او نشته په مسافر نه ده فرض په شلیانو ګډیانو ړندو باندې نه ده فرض په غلام باندې نه ده فرض په مجنون باندې نه ده فرض په نابالغ باندې نه ده فرض دا خلق خلق په کې پادشه چناری نهي عاقلی بالغی مقیمی پکلی و دی باندې فرض خود دې دا مطلب نه دی چې ګا سنه جتا د جمعات نبی ازه خلق شړای چله کته مسافرې وزه تا به جمعنا فرض اله کته خو ګډه وشلې وزه اله کته خو دغه نه چې کوي نو کیږي کنه خدای باندې یان نیولې پینه دی نور چراغه کوي نو ثواب به کیږي اوس خبر نه ده تم شومان رستو نیولا نو موږ شړلې شو سره دې شړل لای خو دی دي دغه دومره شور از وګه قبل جوړ کړی دا ځای کې اسو کینا روجای کنا سو تویل نشي زه شړل لای خو دی دي خو نه موږ یو ځکه چې کفارز پینه ده نو ځان خو سره عادت کوي کنا نو زید عزیز انم ثابت کړی دا صدا حدیث نوم او صدا دینم چې ضرول بیع چې وینو بیع څوک کوي نارینه کوي بالغ یې کوي مقیم یې کوي او آزاد سړی یې کوي دا نور خو د بیو نه دی نو دې کې اشاره چې ضرول بیع چې کوم لایق د بیع او د غسلو د قرصولو یې نو هغه سړی باندې جمعه لازم دا فرض او بیا په کتاب اختلاف دي چې قران نو دی ویلي چې आवाज وکړي شي نو چې आवाज وکړي شي باندې خو لیکن چاوانه اوریدو وی چاوانه اوریدو نو باغ هم نه دا پر او وخت دا خبره وفا ائمه بازی وی داسه ور صحابه کراموی چې مدینه کې باواز اعلان شو دا ابانګ کله جمعې وو قبل وو نو سپیکر خونو کنه نو صحابه کورونا د مدینه نه درې میله خپل جوړ کړیو کنه هر څوک بار وځي کنه هغه وخت هم دا چلو ځان له حوالیو د مدینه کې جوړ کړیو وی داغه مسافت درې میله اجی مدینه که او بانگ اویل شناغی بواو ریدو دری میلہ که خواه اس غلوت پر کرده هم پا دری میلہ که نشی او ریده اوگا با دخلی آوازو آب او ریده شکا امام ابو حنیفه رحمت اللہ لیوی چه آواز او ریده شرط نده کچه پا یو سلی پا خاریه کی وی اوگا تا علم ده چنن ده جمعیر وقت نزان برسی جامع مسجد تخا آواز او ریده شرط نده ته خو ځکه چې هغه وخت کې نوې کارو اجمه پکې لکه د نورو منځونو په شانتي مو نوې فرصت شوی و نو نه دا یو سره ځکه شرط کړه چې لن وخامخه आवाज وخامخه کیږي ذالکم خیر لکم ورکل چې یو بند د دین پوجه باندې لک پریشان کیږي کنه نو قران او سردا خبره کوي چې ذالکم خیر لکم خپکیږه ما ناراض نه ہونا ولی اغي مونږ اوس دا غراغه او سودام شروع کړو دی کې بانک وي دا خو نشکرې خو دې الله یې پرې دی به تاسو یې دې کې زموږ نقصان دی ټول راز اسیناستم او اس خدا نشم پری خوده اللہ وی ذالکم خیر لکم پریده دا پری خودل در اغور دی استانا پی دیر لوی نعمت فوت کی گی دیر لوی عبادت تن فوت کی گی خوا ندار دی دلن آغا شکل ری کئی چی ذالکم خیر لکم دا خطبی لرات لل تستازو پار دیر بہتر دی ان کنتم تعلمون تے بیا ہوئے او دا ډیر د غور ټکه ده ښا الله وی کچره پویږي په پیدا او په نقصان نو پیدا او نقصان ګور هر څوک نه پویږي ښا که پویږي په خپل zarar او په پیدا باندې علاوه او که په دین پویږي نو تاسو بیا منزل سره راځي یو څلې په خپل پیدا او په نقصان نه پویږي دا کوم نشو دغه منافقان ای خو دې د پارنه راته چې مونږ کې زمونږ फायदा ده خو دې د پارات براتلو چې څوک مو ویني او خلق تخکار شوخه هغه نه پوي د دې फायदा باندې زګه غي سره د جمعې اهتمام نو ان کنتم تعلمون یې زګه وي کجر تاسو پويګه په خپل फायदा او په نقصان باندې ان کنتم تعلمون او که تاسو پویږئ چې دا حکم د الله دی او موږ په دې باندې مخاطب یو مکلف یو نه برازه اوس دې اوسړي عقیده ده نه ده د سره چې ګنما باندې جمعې مونږ فرض دي او دا د الله حکم دی ماته نه اخو په دې د دایره نه بار دي حاصل راضي بیا اخو باغا سوک راضی چه اغا پوئیگی چه زبانده ما اللہ زمان رب ده داغا حکم ده ما تا زبا شل سی دونا کار پریدم اول اللہ حکم با منم نو زکه ان کنتم شرط و سرکی خود خواب کجرتاو زدی پا پوئیگی زدی پا حال بانده او زدی پا خیر و برکت بانده نو دیده پارده شرطو نو دا بگی شرط نو چه کسان دی سوری سوری نی بازو ارسوم رچی دکا جمع دیتاوی چه بغیر دی امام ندریتا نی نوم جمع تاویلش امام بو حنیف رحمت اللہ علی وی امام شافعی سے وی نخیر دی امام سر چه دری نوم و جمع کی گی وی پدې به جمعه نشي پرې خو دې چې څوک شته نه ولې دوره نشته چې دوه تنه مقتدیانی او دریم امامي نجومه کیږي نو دا حکم د عبادتو چې دې ورځې فریضه ده پیدا قضیت الصلاه او کلا چې پر کړې شي مونږ ادا کړې شي مونږ قضیا قضوا ادا د دیو بل صدق لیکن دیو بل په معنا راضی خا دا معنا نه چې قضیت الصلاه من قضا شو کله چې ادا کړې شي مونږ سره د خپل آداب سره د خپل شرطونو نه سره د خپل سنن او د واجباتو نه چې په دې ورځ کې څومره دا پابندي ده خا چې حدیث کې راضی او سالی دی جمعی پر رد باندی خطبہ ہوئی لیشی ادی یو بل سر خبر اکلا نوی کا مسئلی لحماری دیوی دد پاردگا مثال چې مخ کی دی صورت کی بیان شو دیده کا بیان کردی خوا یو بل بگی دی جمعی ذکر را ہے بل بگی مثال مخ کی را ہے دا یواز یہودیان نو چی اللہ و تخروی بلکه هغه خلق ته هم خروي لري چې په بل خطبه لوستي شي بل بل خبرې اخلاصي شي نه ضروري خبرې هغه جمعه تراوړي ومن قال له انصت او بل وتوي چې غلي شي نو فقط لغا دوم غلط کارو دلغه معنا خو یو داده چې ځان له جمعه خراب کړه صرف په دې باندې چې هغه ته وی چې انسید ولېشه دا بم نه وای کړه اجازه نشته کړه خو دومره سخت په باندې دا د خطبې دا ورې دوه په ټیم کې خا نو کلا چې ادا کړی شمونز د جمعې امرات نه فرض مونږ قرآن کې چې کله ذکر شي کنه نو دې امرات نفل سنت نه فرض مونږ نه امرات نو کله چې دا دوره کا ته فرض وشو فانتشرو فی الارض الله بیا یې ساری ګما فیر اوړې دا فانتشرو اورن فارشه پس مکه کې فانتشرو فی الارض فورن فارشه پس مکه کې او سده پارا فارشه وابتغو من فضل الله وصلال شه منزشو دا مخ کیو نوصلال شه اگٹ مال حاصل کے چرا اللہ پر لارکی ور کے دا مطلب دخوا زو استاد اجازتو شخا منزو کو دا دی حق مخ کیو نوص ور پسیلل شا او زان لسا کارو بارو کا کپینز دی سیواکلی کلس دی سیواکلی چدا اللہ پر نمیہ ورکی ندوارا عبادت و حاصل شی ام بدنی اہم مالی چا قرآن ارضے کیوئی چا واقیم الصلاة وات الزکاة مرات نار قسم مالی خواہ غفر الزکاة کوئی آوازن ندے کلوئی انفقو ندا ترغیب الی الانفاق شو او فانتشرو اشاره دی تکیخه چې باندې نه پس بیا جماعت کې ساری دل نشته بلکې زیاده خوارشه پس مو کا کې او کوم ملکونه چې په اسلام باندې رڼا دي نو دا وی دا حال عجیب حالت ده د خپل خواهش دین دې کوڅو تلي غملک تا د پیسو د پاره اور راشی ته تنه تاسو کې چیرې کال تک چې مونږ بوښنه جواب وکولم وی مړه اسد خرزامن تو ګور کندل وته نو تاسو له تلې تک دین خدا غزا نه راغله مونس خواغا دی چی اغیی سنگا کئی طریقہ خواغا دی چی اغیی سنگا کئی نوی چی تسو سنت کینو جماعت با خوش پروتی وی خدا کنا پرانوی چی پن تشیرو بیا جماعت کسو اکسا کئی که عبادت لراغلی خوبت دغا حکم دیکن اکا نور سا لراغلی جماعت خود نور سا زین دی اللہوی پن تشیرو فوراً خوارش پزمگا کئی که سنتی نا کور کوئے یا چی کم دے که رہائش نا دے کوئے او ابتغو من فضل اللہ دا اللہ دا فضل طلبو کے کوششو کے تلاشو کے دا فضل اللہ نمرات دیر مطلبو ندی اٹول پا فضل اللہ کی رازی دا ماندن پس دید پارا اوتے چیر مرگر بیمار دے بیمار پرسیو کو نو او ابتغو من فضل دوم پاگی کرا دی یا میں علمہ راغلے دے دمونس خبر مخ کے وان سکر ٹول دا صحابہ دا عمل واغی وی چی مونگ با دا جمعی پرد باندے ناشتا امروز تو کولا قیلولا امروز تو کولا امن بیڑیر وقتی کاؤ نا ٹول سیدونا بیا روز تو کنا خوا ځکه خلک خو بدغه او بس یا په کارونو کې یا په جماعت کې زغی دا عمل نو دا هم په فضل الله کې راځي چې حلال رزق تکې نه یا میلمه راغله دا خدمت کوي بیا څوک دغه دا روغه دا صلح دا چې غیله ضرور شو نو هم صحیح ده یا جنازه دا تیار ده وابتغوا من فضل الله او دغه په کې خامخا شامل دي چې خپل ځان له حلال تجارت او نوکری مزدوري دا وایي ټول ورځ خو به چټي نه وي نو طلب وکړه تلاش وکړه د الله د فضل چې حلال رزق دي د دې لپاره چې الله په نوم پکې ورکې او خرج کې انفاق په سبیل الله وش فذكر الله او خو لیکن دا مطلب نه چې بس تاسو جمعې منځ کو نو د نور منځ نو چټی شو او لمازګر بن راځي بیا مخام بن راځي بیا خامخا بن راځي وذكر الله دا ټول الله ذکر دی یره بیانه کنه ها ولا ذکر الله اکبر مستد الله ذکر ویلو چې دا ډیر لوی شی دی نو دې ذکر سره وی چې واځي جمعه نه دا کوي دا نور منځ نوم دی فرض نو دا الله ذکر کوي ډیر ډیر بلې دې ته پاروي چې ډیر خلقي چې توته عمر سی عمر أغلې یو ځل جمعه کې وکاته نو خلق ناس وې زمان زه وخت د ناغي وې نمون خوشوي دې وې تاسو کوي بیره مونږ تاسو ته کې ناستو وې وځه با وې شول له ښا ما جمعه ته هو زمان زه په وخت کې راځي چې زمان زه وخت نه نو جمعه کې څه کوي خو څه نور څه مطلب دې ناغي سوي وې ذکر کو کنه ذکر باندې کو الله رب العزت وی ذکر له یواز جمعات راغلې بار ذکر نکېږي استاد اخوخانه چې ستا کورم برکت شي او ستا لارم برکت شي ستا دکانم برکت شي ستا دفترم برکت شي ذکر ال تکوا کنه ذکر خدا الله ارزه کې کول غواړي ښه جمعات خو خاص نه دی په دې پورې ښه جمعات خو خاص د منځ ده پاره دی نو ذکر وی چې واذکر الله کثیرا چې جمعات نو زینو ذکر کوي دا الله ډیر ډیر ښه لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ ځکه خبرې دواړه پوره شوي هم عبادت بدنی وشو هم عبادت مالی وشو هم د علم مقام ذکر شو هم د عمل مقام ذکر شو تکدی صورت کې علما او ایسوا کنه خو و زجر ذکر کې خلق لا چغې دنیا محبت تمره په مخ اغستې دي چې مونږ ته پاتې شي خطبه ته پاتې شي راغی د زور نه ذکر کوي بازار او تجارتن کله چې ویني دا خلق تجارت چې دا یو د دنیا محبت دی او لهوان یا کېل تماشا او هو ډنګ ډنګ وشو او جو جنج راغی هر وخت کې دی خلق ګډ وډ کړي دی ها دا سه ناکار شیطانی आवाज وکړه چې واړو لوی ور پسې مونډي وي ازنه نو په دیوالونو سرونو چتکړیو توبه ته دا لوی گمراهی ده کنه کېل تماشا ویني انفضوا الیها نوزغل یغیتا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا او پریخو دیتا اولارو دو جمعی روزو نبی علیہ السلام خطبہ لوستا اولارو دیکی دغوشو آوازو لگی چه دحیت الکلبی راغی او غی چه امال راونا نو باقیع و سرنیز دیده اس پا که خبرون ندی اگه باقیع که بے قافلی ادرو لیا سامان نبی کس کلاخو جماعت خواکی ہوگا نا او دحیت الکلبی با مالو نراولو دیر زیادت هر چا بول مال ورکو دیر قابل انسان وی دحیت الکلبی راگ نو دیرو پکی خوشحالے نئی تنگا ٹنگا کول او چی قافل رالا مالو نرالا نو خلق منډې کړې لا دور خو نو بلد د اسلام سره د مانزه سره د خطبه سره دا حکم خو بیا رستو راوي کنه چېږي پکې دا دنیاي سيزونه شروع کړنو نبی له اسلامي واځي پاتې شو دولستانه وسروي جماعت کې پاتې شو څوک سلويخ یادي څوک دولستانه یادي انور ټول اوسغاخته دا په تجارت پکې راغی الله ایدا تجارت خانه ده کنه چې تاسو نه په مون ګډ وډ شفا هغه تجارت خزه چې مخکې الله سورته صف کې وي ښا چې جهاد فی سبیل الله ده نو کله چې ویني خلق او مال تجارت او لهو یا د دنیا سو لوبه او کېل تماشا نو زغلی غیتا او پریدی تعالی رولاړو نو ډیر عام دی یاد ښا دی وخلو مرضی چې دا سیدونه مکاوي خو بیا خاص د جمعات په خوا کې دا ظالمان چې جنوان ځکنا ډنګ ډونګا نو جمعات په خوا کې منو بس کوي کنه شیطانان دي کنه قرآن ویلي چې دا دنیا پرستو کار دی مسلمان سره دا لایق نه دی ښا قل اوایا و تما عند الله هغه اجر او ثواب او چې د الله سره دی هغه فضیلت او درجه او مرتبه د دې یو یو منځو د دې یو یو رکعت د دې یو یو آیت چې خطبه کې مو اوریدم یو په منځ کې اوریدم چې لا ویلو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن بیانېږي هغه په منځ کې یو که په خطبه کې یو که په درس کې یو که په تقریر کې نو فاستمعوا له نو غواته کېږي وانصتوا خاموش یا دغه سې یو پروګرام یو تلاوت پکې کېږي هغه ته به غوږ دې کړه دا قرآن عزت ته او عظمت ته نو هغه مرتبه او درجه او ثواب او اجر نه چې د الله سره دی خیرن هغه ډیر بهتر من اللهو و من التجاره د دې دنیا د لهو لعبنا د دې دنیا د کیل او تماشو نه څومره خلک تماشو ته ناست دي توبه توبه چې دا میچ کله کیږي کنه خلق راضی سوداګانی او یو دکانونه باندې غاډي باندې نو جمعهتونو باندې چې خلق ټوله په لاړ له ولاړ کنه نو هر څه باندې اثر پریوت معطل شو کنه هر څه معطل شو تمره زور کړي ده قرآن ځکه ویلو چې ما عند الله خیر من الله وي اذا خدای بنديانو د الله دین تراشه کتاب تراشه مانځه تراشه او د دنیا له لعب او شیطان او د پریږه دا ډیر بهتر دی د له لعب د دنیا نه من التجاره او د دې مالونو تجارتونو نه نو بیا سوال شي څنګه پریدو زمونږ رزق په دغه کې دی صبح خرو بیا اللہ رب العزت وی رزق پا داغی کے ندے رزق پا تجارت کے ندے رزق پا قافلو کے او پا سوداگانو کے او پا دیسدنو کے ندے واللہ خیر الرازقین اللہ رزق ورکی دیر بہتر رزق ورکی او تجکم رزق پسینو آ خیر الرازقین اگا غور رزق ندے اگو پا کتازان لا کلی تیوا جوړه حرام دي کو چې مونږ دې په پریخودو خطبه دې په پریخودا هغه جمعه سکه چې پینځواله دې وته پریخودو اته چې څوک دنه تاسو کی یره وي به دې دینه نکیږي نو ځان له رزق پیدا کول غواړي نو ښه وې ته به پیدا کړي رزق دته ډیره ککنه ښه ته ځان دا ارسو پرې ده اشپار وز پزان یو کا کتا دا لسو نا یو لسکلی نا تا نوینی دا مخلوقا جزان چی بس زان وجنی زان کنا او سیوا کی گی نا بس اگا جون دی وقت پی تیری گی کنا نانا دا نده کنا اللہوی چی تزما خبر اومن نزبا دا رزق دیر کما از رزق دیر والی دیتا وی چته سره د خپل دین پابند کې د مانځو د دې ترتیب ساتي او حلال رزق نو مطمئن وي اصل شی اطمینان دی مالداری خو د زړه ده د مال نه ده شیخ سادی سی وی انان کې غنی ترند محتاج ترند و یو څوک ډیر مالدار دی نو هغه ډیر محتاج دی، غاړو سر کری دو ته نه سمیږي. دا خو د حلال مال نخه نه ده کنه، حلال مال نخه خدا چې بس ته به صرف خپل پنځه وخته مونځ کوي او صفا او ستره به ګرځي او هر څه به په خپل خپل ځای باندې په حوصله او مطمئن ده. نو دا خو مال نشو، دا خو حلال نشو چې څوره ډیر شي نو دوره پې ته په غضب اخته شوې، امونز دی پریخوزو، جماعت دی پریخوزو، سبق دی پریخوزو، نو دا رزق نده، دا حلال رزق نده، دی که حرام راغلی دی، ذکر اللہ تعالی توفیق ندر کئی که نخواه، اللہ وی، پدقی مدو که کئی گا، چکزو دی وقت که تجارتو نکم، کارو نکم، نو بس دقا سباوگی گرزم، نو اللہ و خیر رازقین، اللہ اشتده، خزانی ایڈکی دی، تبا در رزقنا نمحرومه کیگه و تا داغو حکم منه خلاف ورزی مکوا نافرمانی مکوا نوخ با در باندیوم خطیریگی او در رزقنا با نپاتی کیگه. دنیا با دیوم خیسته یا آخرت با دیوم خیسته. آخر.